Aquí comença Onda Libre. Aquí comença Onda Libre. Molt bon dia a totes, aquí comença una setmana més aquest, el vostre programa Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Això és Contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada. Comencem amb les dades. Estem a dia 25, estem a 25 de gener, quan són les 12:02 minutets, ha començat aquest programa, amb el qual us podeu posar en contacte per diferents vies. La primera és el número de telèfon en directe, és el 93-317-73-66, 93-317-73-66. L'altra és per e-mail, al ondalibre1917@yahoo.es, ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. Altra via de contacte és deixant les vostres comentaris, les vostres dades al blog del programa, on podreu anar consultant programes endarrerits i que ja hem fet i que els podeu descarregar al vostre ordinador i escoltar-los com vulgueu i quan vulgueu. La direcció del blog és www.espaialliberat.blogspot.com. Dir de passada que agraïm tota la gent que està deixant els seus comentaris al blog, encara que siguin aquells per fer-nos crítiques, perquè ja ho sabeu, són sempre bon rebudes i són en un to respectuós i tal, sobre punts que podem millorar, doncs per nosaltres són molt benvingudes. L'ho dit, agraïm a tota la gent que està fent servir el blog del programa. Més cosetes sobre el programa. S'emet en directe tots els diumenges de 12 a 2:15 i té una remissió els dimarts a partir de 2:15, de les 13:30. Tots els dimarts aquesta remissió. Per aquells que vulgueu escoltar-lo fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs no teniu més que consultar la nostra plana web, la de la ràdio, www.contrabanda.org, i allà hi podreu trobar l'emissió per internet d'abast planetari. L'ho dit, la nostra plana web és www.contrabanda.org. Aquesta és la plana web de la ràdio on hi podreu trobar l'emissió per internet i escoltar-lo a la resta del planeta o fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. I bé, amb totes les dades del programa ja dites, tant correus, telèfons, vaja, totes les formes de contacte i quan i on s'emet, comencem el programa d'avui i posem una cançoneta per calentar motors. Recordeu, esteu a Onda Libre al 91.4 de la FM. get stronger. I can stand this no longer. The battle's getting hotter. They must get a beat. One time, they must get a beat. Against the wall, just one step to progress, and I know Jah will help you all. You got the army get a beat. All right, they must get a beat. I hold my god beat. Them can't get away. Bé, de què aniran els continguts avui del programa? Començarem esperant ara ja una trucada que està al caure, d'aquí dos o tres minutets, segurament ja ens trucaran els companys de Lluita Internacionalista per parlar-nos del seu últim número, el número 93 de la seva publicació mensual, que correspon als mesos de desembre a gener, que porta com a títol Gaza i que realment considerem que és de rebut fer ressenya dels continguts d'aquest número de Lluita Internacionalista. És una publicació dins de l'esquerra marxista molt fonamentada, cada mes ens arriba. Evidentment, hi ha moltes altres publicacions, començant per cada col·lectiu polític de l'esquerra marxista que treu una publicació. Evidentment, tots tenen els seus continguts i els valorem en l'esforç que ells mateixos suposen per cada col·lectiu en quant a tirar-ho endavant, per cost, per temps esmerçat en fer cada article, etc, etc. Però ens has hablat que aquest mes, com si diguéssim, la palma se l'han dut els companys de Lluita Internacionalista, on porten una publicació aquest mes completa i molt ben fonamentada i escrita. Entre d'altres, tenen un article sobre Gaza, amb una entrevista a Fayez El-Emari, que és el president de la Unió Independent de Comitès Obrers Palestins de Gaza. En quant a política, parlen sobre les polítiques de polítiques econòmiques per part del govern central de rescat de l'automoció. També en l'apartat sindical sobre TMB, conveni i expedients, sobre l'ADAM, una lluita per un acomiadament, i dos articles més extensos, que són els que voldrem ressaltar, que són la privatització, un sobre la privatització de l'aigua, i el suplement que dediquen a la crisi i a les respostes de classe que s'han d'articular enfront d'aquesta crisi. Bé, aquest serà un apartat del programa. I l'altre voldrà ser la presentació, o sigui, dedicar una part del programa d'avui a fer la presentació d'una nova secció que volem inaugurar en aquest, el vostre espai d'esquerres, de contrainformació i alliberat, que és Onda Libre, que volem dir Afers Interiors. Per dir-ho molt resumit, a què consistirà aquests Afers Interiors, que voldrem dedicar-li com un espai d'uns 15-20 minuts cada 15 dies, és a dir, cada dos programes li dedicarem uns 15 minutets, és a conèixer l'aparell de dominació capitalista amb noms i cognoms. És a dir, posar-li cara i ulls a quin és l'aparell de dominació polític i econòmic de l'estat capitalista espanyol. Més que res, perquè conèixer-lo és agafar-li més ràbia i agafar-li més consciència de voler-lo enderrocar. I per últim, doncs ja farem el que portem fent moltes sempre en aquest programa, com un habitual, que és la part d'informació i d'agenda, on parlarem tant dels actes que es faran, que creiem interessants perquè la gent s'hi pugui apropar i anar i conèixer-los i disfrutar-los, no?, evidentment, i participar-hi. Que tinguin a veure, doncs, això, amb aspectes que ara mateix estiguin reivindicats o en lluita, i també d'informació, on parlarem, si ens dona temps, de les últimes repressions que ha patit l'esquerra abertzale. What's my mind? doncs aquests seran els continguts del programa i espero que siguin del vostre interès i que ens vulgueu acompanyar fins a 2:15. Doncs anem a fer una miqueta de temps per veure si ens truquen els companys de Lluita Internacionalista posant una altra cançoneta i, si no, després doncs encetarem l'explicació dels continguts que li volem donar i per què volem iniciar aquesta nova secció d'Afers Interiors. Un moment, que ens sembla que ja tenim una trucadeta. Hola, se sent? Hola, bon dia. Ah, hola, bon dia. Perfecte, me sents bé? Sí, sí, sí, sí. Ah, vale. Nosaltres també, eh? Molt bé. Ja saps res perfectament. Doncs això, perdó, ja havíem donat una breu introducció de quin era el motiu pel qual volíem fer-vos avui una entrevista. I era perquè ens parléssiu dels continguts de la vostra publicació d'aquest mes. Hem dit, bueno, sí, està... Hi ha publicacions d'uns altres col·lectius, de l'esquerra revolucionària, marxista, no? Li podem dir així, però la veritat és que el vostre, els continguts d'aquest mes són de ressaltar per l'interès i per l'esforç que hi ha en ser rigorosos i confecció dels mateixos, no? Mm-hmm. Hem anat dient tots els temes que toqueu, des de lo de Gaza fins a automoció, la repressió també que han patit els companys de Lluita Internacionalista en les passades eleccions, i a l'apartat sindical i els dos temes que més ens han cridat l'atenció per lo que tenen d'informació i d'elaboració, que és el tema de la privatització de l'aigua i el vostre suplement de crisi i lluita. Uh-huh. Que voleu dir. Doncs res, es tractaria doncs això, de fer un petit repàs, una petita ressenya dels continguts de la vostra revista i, evidentment, al final direm on la poden trobar i com la poden aconseguir els nostres oients, no? Molt bé. Doncs molt bé, quan vulguis. Bé, si et sembla, comencem entre els continguts, ja ho he dit, per nosaltres és molt completa en tots els continguts, no? Però ens centrarem en uns quants. Potser la primera seria el primer contingut que ens hi voldríem senyalar és aquesta entrevista amb el... No sé si ho pronuncio correctament. Fayez El-Emari. Sí. Des de Gaza, que és el president de la Unió Independent de Comitès Obrers Palestins de Gaza, que em sembla que també recordar que van ser-hi aquí a l'estudi, bueno, ja fa un temps, però hi van ser-hi gràcies a vosaltres que vau poder fer d'intermediaris perquè vinguessin. Sí, sí, sí. I bé, el gran mèrit és que el vau poder entrevistar tot just quan començava l'atac israelià el 5 de gener, no? Exacte. Nosaltres amb ells hem mantingut un contacte diari. Ah, sí? I s'ha pogut mantenir fins ahir mateix. Vull dir que falta la trucada d'avui. Però sí que hi havia un compromís de que, bueno, doncs ens interessaríem d'alguna manera per la situació que estàvem vivint. I això ha permès que la major part d'actes que hem fet, per exemple, ahir va fallar una de les connexions perquè es anava a fer Terrassa, però abans ahir Girona... I els actes que hem anat fent, una part de l'acte l'han fet ells des d'allà. I això ho hem mantingut en tots els actes que hem anat fent fins ara. Per tant, amb la mesura en què es mantenia aquest contacte, doncs, òbviament, doncs, vam poder fer aquesta entrevista en directe respecte a la situació que començaven a patir, que ja patien d'aquesta agressió tan brutal que hi ha hagut aquests 23 dies. Parlant d'aquestes connexions, suposo, o bé via satèl·lit o per comunicació telefònica directament, no? Vull dir, sí. També heu fet aquí un acte me'n recordo, aquí a Barcelona, a la facultat ocupada aquí, sí, no? També, sí, sí. On vau poder parlar amb ells. El dissabte passat el vam fer a la universitat. De fet, ell n'havia fet un, perquè fa poc ell ha fet una petita gira, va poder sortir amb un vaixell que anava fins a Xipre i aleshores vam poder comptar uns dies en la seva presència aquí a Barcelona, el mes de desembre. Uh-huh. Tot just ell va retornar pocs dies abans de que comencés la invasió diguem-ne, aquesta més brutal que hi ha hagut. Aleshores, quan ell va estar aquí, ella va anar a fer un acte a diverses facultats ocupades, una d'elles la central, i aleshores, com lluita internacionalista, dissabte de la setmana passada, i per tant encara hi havia tota la intervenció militar, diguem-ne, aquesta que hi ha hagut, doncs ell va participar també, el vam fer també a la central, a la universitat ocupada, i ell va participar durant uns 15-20 minuts, que era el temps que s'havia comptat que per qüestions de seguretat i per una mica connexions i tot això podíem garantir, i efectivament ell va poder participar en aquest acte a Barcelona durant uns 20 minuts explicant la situació que estàvem vivint en aquell moment i com veien les coses. Suposo que, com tot el tema que ha generat en resposta de solidaritat al tema de Gaza, va tenir una molt bona acceptació i acollida al poder saber un testimoni en directe en els diferents actes, no? Sí, he parlat aquest de la Barcelona, però bueno, que és un mèrit, no? Per part de vosaltres i un esforç per part d'aquest home de poder parlar en directe també, no, del tema. S'havien d'acordar moments concrets, la situació dels bombardejos feia molt difícil a vegades la connexió, i per tant, per part seva, ells ho valoraven molt, el fet de la possibilitat d'explicar realment el que estaven vivint i fer arribar. Aleshores, era una mica l'organització, aquesta unió sindical de comitès, que realment ha anat funcionant com ha pogut aquests dies d'ocupació tan brutal, i aleshores una de les connexions que teníem regular a l'exterior era aquesta que manteníem. Ells també la valoraven molt, per tant, en els moments de les connexions que anàvem fixant, doncs, sortien dels llocs concrets que estaven una mica refugiats amb les famílies, amb el poble en general, no?, que es trobaven patint, i realment podíem fer aquestes connexions diàries, i sobretot la participació en els actes, doncs també ho valoraven com a molt important ells. És una plana el que ocupa l'entrevista que se li fa, però realment toca tots els temes, des d'un anàlisi de la situació actual en el moment dels atacs 5 de gener, com es va organitzar la defensa, fins a un anàlisi del context internacional, passant per Egipte i el senyor Obama, fins a un anàlisi de la pròpia resposta de la classe política palestina, des de Fatah fins a Hamas. La veritat és que no queda cap tema per tocar en aquesta entrevista. Sí. No, digues, si volies afegir algun punt sobre aquest. No, que realment ells estan en una situació realment difícil, perquè portaven ja anys de patiment del bloqueig. De l'ocupació fa més anys encara, per tant, clar, una situació d'ocupació que els últims anys s'endureix amb el bloqueig, que quan es produeix la divisió i l'enfrontament més directe entre Hamas i Fatah, encara porta un enduriment més gran de la situació de bloqueig, un bloqueig en el que participen les potències occidentals. Vull dir, nosaltres hem dit, tu vas per Rafah i a Guàrdia Civil tancant la frontera sud de Gaza a la frontera amb Egipte perquè participen les potències occidentals, inclòs, diguem-ne, la nostra, això de la nostra, ho posem així. No? Però bueno, i estan directament implicats, i aleshores, davant d'aquesta situació, doncs quan va, per tant, que era ja difícil de per si, l'enfrontament interpalestí realment també va posar molt difícil les organitzacions que d'alguna manera no estaven ni en Hamas ni en Fatah, vull dir que d'alguna manera obrien un sector diferent, nou, de treballadors, i realment vivien una situació complicada. Aquesta situació, en el moment de la intervenció militar, fins a cert punt s'ha resolt, si més no transitòriament, perquè hi ha hagut una reunificació de la resistència, almenys per fer front a aquesta invasió que hi havia d'Israel. Per tant, no obstant això, és veritat que hi ha diferències entre respecte a Hamas, respecte a Fatah, respecte a les altres corrents. Bueno, vosaltres també completeu aquesta entrevista amb un anàlisi pròpia sobre el que està succeint a Gaza, no? I bé, denuncio el sionisme i també aquestes contradiccions internes i els espais que s'estan obrint, diguem, populars, de resposta popular, respecte a el que poden ser la resposta tradicional de la classe política palestina, que és el que tu estaves una mica apuntant ara, no? Sí, el procés a Cisjordània és molt important, el que es dona durant tot aquest, perquè realment allò havia quedat molt sota el control de l'Autoritat Nacional Palestina, d'Abu Mazen, i realment la pressió és tan gran, la pressió popular, que hi ha hagut realment enfrontaments amb la policia d'Abu Mazen per sortir en defensa dels, diguem-ne, dels palestins de Gaza. I dins d'aquest procés això ha fet inclús que la mateixa posició d'Abu Mazen, que al principi d'alguna manera donar una certa carta blanca a Israel respecte a Gaza, realment hagués de modificar la seva posició, i realment al final es van acabar imposant les mobilitzacions, malgrat la repressió que va haver-hi, amb solidaritat amb Gaza, molt importants a tota la zona de Cisjordània. Bé, aquest és un component important. Bé, en l'apartat de política, vosaltres parleu sobre aquests diners per les empreses o nacionalització amb control obrer, així ho anomeneu, aquest anàlisi sobre el sector d'automoció i les ajudes que hi ha hagut a lo privat per part de lo públic i les mobilitzacions que hi ha hagut per part dels treballadors, però ens agradaria ressaltar, tot i l'interès que té aquest article, ens agradaria que ens fessi 5 cèntims d'un apartat petit que teniu allà on dieu atac a la llibertat d'expressió i feu referència a aquell cas d'atac a la llibertat d'expressió política que van patir dos companys vostres de lluita el passat març el tema es dona a Girona per el tema de les eleccions generals, no? Sí, el tema d'alguna manera torna a ser actualitat perquè tenim el judici ara ja, el mes de febrer. I, per tant, preocupa una mica la situació que es va donar. La situació es dona en què hi ha una distribució en campanya electoral. Hi havia una distribució del que era el fulletó que explicava una mica quina era la posició nostra davant de les eleccions i de més. I, aleshores, va haver-hi una repressió directament a dins de la... En allà, això és a Renfe Girona, i allà hi ha una repressió per part del servei privat que hi ha a l'estació. Aleshores, va haver una situació, els volien prendre els papers que estaven repartint, amb molt mal tracte, amb empentes, amb una situació realment fora de tota lògica. Això va portar que immediatament, quan al final la situació es va sortir d'allà, es parlés directament amb l'estació, llavors directament la Renfe i Adif, que és qui depèn, diu que per seva, que ho lamenten el que ha passat, que demanen disculpes, que això no tornarà a passar, etcètera. I aquí està l'error nostre, i és que davant d'aquella situació nosaltres fins aquí deixem el tema, i realment no sabíem que per part de l'empresa de seguretat presentem una denúncia contra nosaltres, que és la que s'ha de veure. Es persona com a acusació, en comptes de Renfe, l'empresa de seguretat. L'empresa de seguretat, i d'alguna manera dient que les empreses les havien donat a nosaltres, quan realment nosaltres, ja dic, després havíem rebut fins i tot disculpes per part de la cap de l'estació d'allà de dit, dient que ho disculpessin, que no hi havia... i que nosaltres d'alguna manera havíem deixat el tema així posat, i després ens trobem ara que hi ha aquest procés... que es veurà, si no recordo malament, el dia 10 de febrer, es veuen els jutjats d'allà. I creieu que aquesta iniciativa parteix únicament de l'empresa o també hi ha hagut potser alguna indicació per part de Renfe? No, encara que fos indirectament, aquí, no? Sí, aviam, clar, no ho sabem. No, això jo et podria dir, jo crec que sí que pot haver hagut com una trampa d'alguna manera, que en el moment sembla que tot es queda on es va quedar i que per tant no anàvem més enllà. I després, d'alguna manera, pues, no sé, o hi ha l'interès polític o no sabem. O sigui, aquí ja és el que et diria, de qui pot haver-hi darrere d'aquest procés i per què s'ha complicat tot això, això sí que ja no sé si és... Home, el que és cert és que es tracta d'una criminalització de les dissidències, no?, de les veus que volen una transformació, que volen un canvi, una ruptura, i això és una criminalització directa, perquè en un moment de procés electoral... Vull dir, la llibertat d'expressió té que estar al màxim. Se suposa que està garantida pel nostre estat de dret i tot això, no? Sí. Aquest és el tema. I no sé, farem alguna cosa ara, traurem una nota pública, mirem de tenir una reunió amb organitzacions allà de les comarques gironines i mirem de fer alguna cosa que ara el 10. Això està... Bé, vam parlar-ho i farem alguna cosa. Llavors no sabem realment què hi ha darrere, ens ha agafat completament per sorpresa, perquè... Vull dir, realment, d'alguna manera, primer... O sigui, no sé, vull dir... Això, per sorpresa. Ja. Aquest procés, No, esperem que se resolgui satisfactòriament, que es faci justícia, encara que sigui de classe per part d'ells, que estarem pendents, informeu-vos, informar-nos i tal, i nosaltres ja sabeu que aquí teniu aquest espai per poder-ne anar explicant i denunciant, si calgués, no? Dos altres articles que ens agradaria ressaltar. El tema és aquest de l'aigua, ja ho hem dit, i l'altre sobre la crisi i les respostes que vosaltres voleu o voldríeu articular, no? Sobre aquest de sobre l'aigua com a bé de consum imprescindible i universal, que diu que comença a ser mercantilitzat en una lògica capitalista, crec jo que la tesi principal és establir una mena de relació entre aquest augment d'una demanda de l'aigua per diferents usos i un control capitalista de l'oferta amb intencions planetàries, és a dir, d'abast planetari. Per resumir-lo, per als nostres oients, a què portarà, creieu, aquesta lògica privatitzadora i quines són algunes de les exigències que plantegeu per revertir aquest procés? El problema és que amb l'aigua, com d'alguna manera hi ha hagut respecte, per això una mica l'hem titulat això de l'or blau, l'or blau, no? D'alguna manera per contraposició a l'or negre del petroli, no? Que ha sigut un tema molt important durant tot el segle XX. La hipòtesi que s'avança d'alguna manera i que hi ha prou constatacions com per veure és que realment un dels objectius que avui en dia ja estan sobre la taula és el tema del control dels recursos d'aigua del planeta. I amb això hi ha grans plans i grans inversions per tal de començar a privatitzar, a privatitzar, perquè de fet els processos de privatització estan molt avançats, i a començar a comprar les zones, els principals aqüífers dins d'una dinàmica planetària, això que deies tu. Per exemple, els Estats Units es calcula grans problemes d'aigua en qüestió de 15-20 anys i ja hi ha grans inversions per tal de buscar tant des del nord, des de la zona d'Alaska i a l'oest del Canadà, com des del sud, amb alguns aqüífers molt importants com el Guaraní o la zona del Paranà, a intentar extreure l'aigua per abastir, per exemple, els Estats Units. Clar, aquí el problema que hi ha és que quan un bé escàs comença a ser monopolitzat per determinades multinacionals i tot això, la conseqüència immediata és que s'agreujarà en el proper període el problema de la manca d'aigua per l'ús, diguem-ne, de la gent. No? Un accés en quantitat i qualitat, no? Exacte, evidentment. I unes exigències, les que es poden començar a plantejar des de la societat... per revertir aquest procés, les plantegeu al final, no? Em pots anomenar algunes? El problema és la lluita. De fet, no seria una cosa diferent, per exemple, del que està passant ja amb l'agricultura, on el que s'està fent és reconvertint grans extensions d'agricultura que abans servien per l'abastiment de la població, per exemple, amb la soja a tota Argentina i en molts altres llocs del planeta, de cara, per exemple, a tot el tema del biodiesel i dels combustibles, del biocombustible. Llavors, el que això fa és extreure el que és terres, recursos naturals que necessita la població, en aquest cas sigui cas agricultura, sigui cas l'aigua, que se'n van a través de grans multinacionals a un servei, diguem-ne, que no és el de l'abastiment de la població civil. Llavors, això el que fa immediatament és provocar un empobriment i una manca de recursos d'un bé que ja dic que ja comença a ser escàs en moltes zones del planeta. De fet, l'estudi és bastant extens, inclús amb mapes de zones del planeta on realment... Ho acompanyeu de gràfics i tot, exacte. És molt didàctic. No, per això hem trobat que dels altres n'hi havia dos articles a ressaltar i un d'aquests era... que acompanyàveu, era aquest de l'or blau, que dieu, perquè acompanyàveu amb un munt de dades i, a més, amb gràfics molt didàctics, no? Dins de les exigències que es poden començar a fer o que vosaltres enumereu, són aquestes ajudes veritables al desenvolupament, no? En les poblacions a la perifèria del sistema capitalista, com si diguéssim, aquesta exigència de derogació d'acord general sobre comerç de serveis per part de l'OMC. Clar, perquè aquests són dels que ara més estan... amb tots els cicles de l'OMC, de l'Organització Mundial del Comerç, el tema de l'aigua està començant a agafar un protagonisme... Quan agafen els temes protagonisme a l'OMC és senyal de preocupació. Senyal de que... Vale. Perquè senyal de que allà ja hi ha molts interessos darrere que estan pressionant, que realment volen començar a fer negocis importants. Exacte. I una manera ho fan a través d'aquesta hipotètica liberalització, que d'alguna manera és privatització que garantitza l'OMC. I bueno, la sortida de classe, la sortida marxista clàssica, no, com si diguéssim, és la renacionalització de les empreses, no? Exacte, aquesta és la clau. I socialització, va. Clar. Bueno, però això comença, diguem-ne, des de tots els processos de privatització que hem viscut de l'aigua a Barcelona, i vull dir que comencen molt a prop fins als grans projectes de les transnacionals. Vull dir que realment el problema d'aquesta privatització d'un bé que és vital per la gent i que per tant cal que es garanteixi la bona utilització i la distribució segons les necessitats de la gent, doncs vull dir, està començant per aquí i acabant per l'altra punta del món. Vull dir que realment la lluita contra la privatització d'aquests béns pues és una de les claus bàsiques, i per tant el retorn a un cert control públic del que són aquests béns essencials per la gent. Bé, parlem de l'altre article. Ja ho he dit, és una breu ressenya, no? A nosaltres ja ens agradaria parlar de tots. Però bueno, parlem d'aquests dos, que és el caràcter de la crisi que el poseu al vostre suplement. Em sembla un article de fons més que correcte en una publicació marxista. Vull dir, perquè es tracta, però de vegades fins i tot utilitzant unes categories d'economia crítica, i vosaltres en feu referència, no? Hi ha certes publicacions dins de l'esquerra que parlen del taxa Tobin i vosaltres ho critiqueu, i evidentment l'anàlisi ha de partir del materialisme històric i dialèctic que ens va llegar el marxisme, no? Vull dir, des del marxisme, i per això ho trobo més que correcte, no? Parlar en termes marxistes sobre l'actual crisi, que es caracteritza tota crisi capitalista per aquestes crisis cícliques, que vosaltres les argumenteu històricament, no? En una primera part comencem amb aquesta anàlisi històrica de les principals crisis cícliques de sobreproducció capitalista, i ho acompanyo amb gràfics també, que jo trobo d'una il·lustració brutal, com el de la plana 5, aquell d'economia i lluita de classes, no? Sí. Vull dir, el trobo molt bo, molt bo. Si ens el poguessis explicar una mica, si l'heu elaborat vosaltres, si l'heu tret d'algun lloc. Dades d'economistes francesos, l'hem elaborat nosaltres, però estan tretes les de fa. Nosaltres no tenim la capacitat. Però al marxisme hi ha un motor a l'economia capitalista, que és la tassa de benefici. Clar. Llavors, la Marx analitzava que una mica l'accelerador de les crisis era una tendència a la tassa de benefici, a la caiguda de la tassa de benefici. Llavors, el gràfic aquest, d'alguna manera, el que intenta és analitzar el cicle 20, fins més o menys ara, perquè de fet estem començant el 21, a través de la segona part, perquè la primera part està més analitzada per altres gràfics, però tota la segona part del cicle 20 a través de l'evolució d'aquesta tassa de benefici. D'alguna manera, la lògica que estableix el marxisme quan explica les crisis que es donen al capitalisme és que en el capitalisme hi ha una doble tendència que és contradictòria. D'una banda, el capitalisme tendeix a un increment continuat i accelerat de la productivitat i la producció, mentre que amb l'altra mà, en la lluita de classes que nosaltres anomenem, hi ha una pressió permanent sobre la capacitat de compra de la gent a través de reduccions de salari, d'intentar evitar que el salari pugi per sobre la productivitat. Bueno, que arriba un moment que, òbviament, ofega la possibilitat de compra dels propis productes que la maquinària capitalista és capaç de produir. I aquest seria una mica el principi de la crisi de sobreproducció. Aleshores, en aquesta contradicció, nosaltres, clar, diem-ne, és l'única crisi a la història de la humanitat que s'havia donat en sistemes econòmics on la crisi no ve per la mancança de productes, no ve perquè hi ha hagut una epidèmia, no ve perquè les collites són dolentes, no ve perquè justament hi ha de tot. Aleshores, quan comencen aquest cicle de crisi, com el que estem començant a viure ara, és perquè realment hi ha producció sobrada. El problema és que no hi ha la capacitat de l'altra banda, perquè el propi capitalisme l'ha anat ofegant per consumir una producció i, per tant, per acabar completar un cicle en el que es produeix i es consumeix, i, per tant, d'alguna manera s'equilibren aquestes dues balances. Aquesta és una mica l'anàlisi que fa el marxisme de les crisis de sobreproducció. Crec que una de les teoritzacions més agudes d'aquest article és aquella, i per tant també d'anàlisi política, és aquella que parla de les possibles mesures de xoc que prepara el capitalisme per sortir de la crisi. Ara, la pregunta seria, no aventureu a lo millor massa aviat una reorganització del feixisme sota aquest fenomen que anomeneu de bonapartisme, les figures de Sarkozy i Berlusconi? El problema és que les mesures del capitalisme mai resolen la crisi en si. Perquè d'alguna manera tot el discurs que ens fan governs, que ens fa patronal, a nivell de que, per exemple, solució a la crisi, bueno, doncs si no es ven tant, produïm menys, si produïm menys, tenim gent fora, i reduïm costos. Bueno, realment reduint costos i augmentant l'atur, el que faci és disminuir la capacitat de compra de la gent. I, per tant, és accelerar un bucle en el qual es continua augmentant aquesta distorsió que dèiem entre producció i capacitat de compra de la gent. Això, diguem-ne, estem entrant en un cicle molt similar al que es va donar amb el 29 i la Gran Depressió dels anys 30. I estem entrant en aquest cicle. Llavors, el problema que té és que en si aquestes mesures no acaben de resoldre la crisi. Llavors, ja en els dos discursos que es donen en els anys 30 es comencen a reproduir avui en dia. Per exemple, Obama, sobretot en tot l'últim tram final, pren com a referència a Roosevelt, que és el New Deal dels anys 30. D'alguna manera, intentar convèncer és... Hi ha un discurs per mirar de convèncer de que aquesta crisi hem de contribuir tothom a resoldre-la, per tant, hem de, d'alguna manera, socialitzar la crisi, que va ser el discurs de Roosevelt, i amb el que, d'alguna manera, ens ve Obama. I després hi ha un altre discurs més dur, que és, bueno, aquí s'han de prendre mesures, s'ha de ser antipopular, s'ha de ser... Bueno, que d'alguna manera en els anys 30 va evolucionar amb tot un creixement del feixisme. I assumir la destrucció de mitjans de producció. Clar, clar, aquesta és la via dura. La via dura. En els dos casos no canvia, és a dir, el salvament del capitalisme en aquest moment pot tenir una cara més amable intentant que tothom entenguem que tothom ens hem d'anar estrenyent el cinturó perquè la crisi és de tots, cosa que és mentida, però bueno, d'alguna manera que és aquest discurs més populista que estem veient, o bé l'altre discurs que és més directe, que aquí a Europa el tenim representat pues, per un Berlusconi i per un Sarkozy. No diem que aquest ni Berlusconi ni Sarkozy sigui el feixisme avui. No, he dit que hi ha una reorganització a partir de la figura del bonapartisme, com si fos una mena de protofeixisme o feixisme... Així, més moll, no? Exacte, i llavors això normalment el que dona és una polarització social. A dins d'aquesta polarització social és on vindrà, esperem o no, perquè aquí també depèn de l'evolució, un intent de reorganització de vies molt més directes de confrontar el salvament del capitalisme com va ser el feixisme. Vull dir que és l'últim recurs ja quan el capitalisme està ofegat i no té altra manera que utilitzar d'alguna manera els mètodes més violents de lluita de classes. No ho dic perquè sense remarcar el mèrit de lligar l'anàlisi marxista amb les conseqüències polítiques que pot tenir això, és un debat aquest que s'està donant dins d'aquesta recomposició d'esquerra anticapitalista que s'està donant actualment i que vol tenir una sortida electoral, i s'està també teoritzant sobre aquest tema del bonapartisme, és a dir, la necessitat d'articular seriosament una resposta organitzada per part de la classe obrera enfront d'aquests intents de sortir autoritàriament de la crisi per part del capital. Per això ens semblava interessant detenir-nos, encara que fos un moment, a comentar, a debatre sobre aquest punt que vosaltres heu esmentat sobre l'anàlisi de la crisi. També, quan proposeu les respostes de classe, parleu d'una vaga general. Però una bastida, dieu, a partir d'aquestes... Parleu de bastir una resposta a partir d'aquesta vaga general, o sigui, bastir la vaga general a partir de les bases dels sindicats majoritaris, és a dir, fent una pràctica autònoma, com si diguéssim, d'autonomia obrera respecte a les seves direccions a la crisi, no? En quin punt ha contribuït a albirar aquesta possibilitat de resposta autònoma de la classe treballadora les passades mobilitzacions obreres com la de Nissan o plataformes més transversals com aquesta de que la crisi la paguin els rics i que vosaltres doncs argumenteu d'aquesta forma en l'article? A veure, nosaltres el que veiem és que aquí no hi ha una sortida, o sigui, la sortida és imposar unes condicions com són les de la defensa de les condicions de vida de la gent, com són les de la defensa de la mateixa producció. Per tant, nosaltres no només estem perquè la gent tingui possibilitats de viure, sinó que també estem perquè es defensi la capacitat productiva, mentre no descartem, i en l'article ho fem, o en altres articles no diem, que pot ser que en determinats casos calgui una reconversió de la producció interna d'una empresa, però de moment nosaltres creiem que estem molt lluny de que s'hagi saturat les necessitats de la gent com per dir que no, que el que cal és un decreixement de la producció. Llavors nosaltres diem, defensem els treballadors en primer lloc, les condicions de vida, el seu sou, Estem perquè realment es distribueixi el temps de treball entre la gent. Estem perquè realment es defensi la producció, per tant, que d'alguna manera s'estigui en contra dels tancaments. Estem d'alguna manera perquè els recursos públics que s'estan donant a la banca, i quan s'està dient la importància de la banca, i s'està dient que la banca durant uns anys no ha fet res més que especular i posar en perill el conjunt de l'economia, la banca ha de passar a ser controlada i, per tant, nacionalitzada per part de l'Estat. I dins d'aquest procés, i parlem també de que si dins d'aquest procés, òbviament, cal fer una mobilització, no resol amb les mobilitzacions d'empresa a empresa. Cal, per tant, una vaga general per imposar al govern una sèrie de mesures, que jo les podria detallar una mica més, però algunes ja les sé anomenades ara, per donar una sortida positiva a la crisi. Llavors, el problema de la vaga general quin és? És que, bueno, normalment entre organitzacions i sindicats i demés, doncs queda com una cosa molt propagandística. Per tant, cal una vaga general? Bueno, cal, però com s'organitza? I el que nosaltres estàvem treballant molt a nivell sindical i a nivell amb els conflictes i demés, és perquè la vaga general no només s'ha de demanar o s'ha d'exigir, sinó que s'ha de construir també. I construir vol dir partir dels processos de mobilització que estan havent-hi a nivell comarcal, a nivell local, a nivell... I com, des d'impulsant una coordinació de les lluites i de les empreses que estan en crisi, nosaltres podem avançar aquesta exigència de convocatòria de vaga general. Llavors, la clau aquí, sobretot de cara a les mitjanes i petites empreses que no tenen pràcticament res a fer quan els arriba un expedient de regulació o un tancament, és que des de les grans empreses hi hagi aquesta crida i aquesta exigència a coordinar les lluites, a convertir això en el que és de debò. Aquí no estem discutint tal o qual empresa i no ens creiem aquest discurs de que, bueno, tranquils, amb dos anys a l'atur i d'aquí dos anys, com que això ja haurà passat. No, això no ens ho creiem, perquè no és el caràcter d'aquesta crisi, per això l'anàlisi interior que fèiem de la crisi. Per tant, com que no ens creiem això, volem defensar la situació actual, volem intentar impedir que realment es produeixin els processos de tancament i de desertització industrial, perquè aquest és el futur. Ja, però aquest moviment que tu dius coordinat des de cada fàbrica en lluita perquè aconsegueixi aquest objectiu anticapitalista, de mobilització anticapitalista, és al marge de les organitzacions sindicals tradicionals. Però com pot ser redreçat cap al partit, tal i com argumenteu en la part final vostra, al parlar de la necessitat de construir el Partit Obrer Revolucionari Anticapitalista? Clar, bueno, nosaltres diem que això ha de sorgir, o sigui, l'únic que pot remoure això i, per tant, d'alguna manera imposar una política diferent a les de les direccions, bàsicament, de Comissions i d'UGT, és que hi hagi una força a baix. Per tant, estem parlant de que això s'ha de construir des de baix. Per tant, des de les empreses que estan en lluita, per exemple, la mateixa Nissan, bueno, va portar un procés. El problema és que el govern, quan va veure que hi havia resistència en els principals puntals d'organització del metall, bàsicament Nissan, el que ha fet el govern ha sigut paralitzar aquests expedients, ajornar-los uns mesos i entremig deixar que caiguessin empreses petites, que és el procés que estem vivint ara. Per tant, superar això és no acceptar aquesta treva i, per tant, intentar impulsar des de les grans empreses aquestes coordinacions. Com lliga això amb el partit? Perquè nosaltres creiem que els sindicats o aquest tipus d'organitzacions o la lluita que estem portant no deixen de ser processos defensius, no? Defensius davant d'una agressió del capitalisme i de tancament d'empreses, d'acomiadaments i tot allò, hi ha una resistència. I nosaltres creiem que aquí, amb aquesta crisi, està plantejat quelcom més que una cosa de resistència. Està plantejat els límits d'una economia, que és el capitalisme, que ja ha demostrat cíclicament que cada cert període necessita destruir gran part del que la pròpia economia i el propi sistema ha construït. Sí. Llavors, quan una economia es rebel·la contra les mateixes forces que ella ha desenvolupat, perquè nosaltres no neguem que el capitalisme històricament ha desenvolupat moltes coses. Vull dir que no és una... Bueno, ho ha fet, i moltes forces productives, i moltes coses de la tècnica, i moltes... vull dir que ningú nega això. Però ha arribat un moment en què quan un sistema gira i necessita destruir allò mateix que ell ha generat, provocant un gran empobriment de la població, el que ha marcat és un límit històric, i és que aguantar el capitalisme avui suposa agreujar les condicions de vida de la gent. Per tant, el que cal no és simplement resistir davant de la crisi, sinó trobar una sortida. I trobar una sortida sí que és per nosaltres una sortida revolucionària, és canviar el criteri, aquest criteri bàsic de l'estructura del capitalista en la que es produeix, hi ha unes necessitats de la població, però entremig hi ha una propietat privada que té la producció i que li determina un preu. I aleshores amb aquest mecanisme escanya la possibilitat de que aquella producció de manera natural cobreixi les necessitats de la gent. Llavors, actuar sobre això és posar en qüestió el capitalisme, per nosaltres avançar cap a un sistema socialista. Bé. Un sistema on realment el motor de l'economia no sigui aquest benefici de l'empresari, sinó que el motor de l'economia sigui les necessitats de la gent. Clar, posant al mig del desvetllament social, no la mercaderia, sinó l'home. Clar. Bé, doncs ho dit, ens ha semblat necessari fer una ressenya d'un número tan complet on es toquen tantes coses de, com el vostre número 93, que correspon a desembre-gener, i ara la qüestió seria on es podria trobar, tant a nivell de plana web com llocs on es poden demanar, per si li interessa aquest o en el futur, no? O fins i tot anterior, no? Que vulgui la gent començar a tirar de monogràfics vostres. Val, doncs mira, a veure, una manera fàcil és la pàgina web, que la tenim a www.liguionlitzi.com. Val? Aquesta és una manera d'accedir, està penjat en allà. I per digitalitzat, tant, ho teniu allà, no? Sí, per tant, tothom qui el vulgui llegir, se'l baixa, se'l llegeix, el que vulgui opina i el que sigui. A nivell de paper o així, o quasi bé el més fàcil és que et doni un correu electrònic, i per tant posar-se en contacte amb nosaltres amb un correu electrònic és quedar i fer-li arribar el material. Jo et donaria infoli arroba telefònica.net. infoli arroba telefònica.net. Sí. Espera, que m'he... info guió, el guió mig. Ah. Info guió, sí, mig li. Vale. O bé n'hi ha un altre, lutxaint. Va, INT. INT? Sí. Arroba telefònica.net. Molt bé. Val. Perfecte, doncs esperem que la gent que li hagi interessat tota aquesta entrevista i el que s'ha dit en ella, que era referent a aquest número vostre, doncs hagi agafat aquestes dades i res, doncs se'l pugui llegir com nosaltres i agafar i reflexionar sobre les coses que allà hi diu. Molt. Josep Lluís, moltíssimes gràcies com sempre per venir al programa i res, col·laborar en ell i dir la vostra. Vinga, doncs. Doncs vinga, estem en col·laboració. Salut. Val, perfecte. Una abraçada. Adéu. Adéu. I'm all right. All right. Bé, doncs continuem el programa. Anem amb una pauseta musical i seguim al 91.4 de la FM de Barcelona. Això és Onda Libre, tots els diumenges en directe, de 12 a 2 quarts de 2. Teniu un número de telèfon per poder trucar en directe, que és el 93-317-73-66. Anem amb la pausa musical i continuem. Onda Libre s'emet en directe tots els diumenges a partir de les 12 del migdia al 91.4 de l'FM de Barcelona, a Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada. Per poder participar en directe, truqueu al 93-317-7366. Transformándonos crecemos y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los sabidos, los factores de... hem dit al principi del programa, després de la trucada del company de lluita internacionalista per parlar-nos, per fer aquesta ressenya dels continguts del seu número de gener, del número 93, corresponent a desembre a gener del 2008, nosaltres anem a fer la presentació de motius pel qual volem engegar una nova secció al nostre programa que es dirà Afers Interiors. Els motius d'anàlisi de fons són els primers perquè no ens creiem els dos paradigmes actuals de neoliberalisme. El primer és que la globalització ha difuminat el poder econòmic i social de les burgesies locals, de les oligarquies locals, per culpa de l'empenetració del capital financer internacional. I el segon paradigma que no ens creiem i que volem demostrar amb fets i informació comprovada i fefaent, contrastada, és el clivellament de la capacitat d'intervenció de l'Estat capitalista en l'economia i la societat, un altre cop, segons el neoliberalisme, per culpa d'aquesta globalització. El que demostrarem amb aquesta nova secció que vol inaugurar que es farà cada 15 dies i que vol inaugurar Onda Libre, dita Afers Interiors, és, amb dades reals, que aquest país, Catalunya i a la resta de l'Estat espanyol, continua manant una minoria amb noms i cognoms, que porten tota la vida aquí i que volen continuar sent-hi més enllà de qualsevol fenomen transitori com el de la globalització. També volem demostrar com l'Estat és un ens que estructuralment mediatitza i estructura la societat de classes capitalista i que encara té, si algun cop ens creiem que havia perdut, un gran poder d'incidència social. Si de cas, culturalment, ens intenten fer creure que ara no hi ha tant d'Estat. Afers Interiors vol ser els 15 minuts d'espai de difusió alliberat que identifiqui clarament qui ens oprimeix. Només conèixer ens farà lliures, i això és una consigna oblidada de vegades per l'esquerra, que cau en el discurset massa fàcil d'assenyalar els enemics del proletariat, Estat i capitalistes, però oblidant que aquests s'encarnen en gent i institucions amb nom i cognoms que al proletariat li cal conèixer si vol fer una transformació revolucionària d'una forma conscient, crítica i plural. Pels marxistes, el poder no és quelcom impenetrable i omniscient. No ha de ser un ens abstracte inaprensible. Ha de tenir cara i ulls. És humà i com a tal se'l pot colpejar i derrocar. Conscienciar vol dir ajudar el proletariat en la seva convicció de que pot vèncer, ensenyant-li qui és l'enemic que té davant. Denunciant l'Estat i el capitalisme en abstracte és conferir-los una potència d'extracció que els situa fora de l'abast físic i racional del proletariat. Això és contribuir a l'alienació del proletariat expoliat i oprimit. Posar-li cara al capital perquè faci més ràbia ha de ser la tasca de tot programa de contrainformació i de tot espai alliberat dels mitjans de comunicació de masses. All that we need. Everyone is crying, everyone is saying, nothing is wrong. Permeteu-me, llavors, que utilitzi una reflexió feta per un grup anticapitalista que va practicar la lluita armada contra el capital als anys 70, la RAF, Alemanya, sobre la necessitat d'identificar l'aparell de dominació capitalista per poder millor colpejar-lo. I diu així: ningún marxista puede tomar otra postura ante la cuestión del terror revolucionario. Dicho terror no se dirige naturalmente que no contra el pueblo, contra las masas, ni siquiera contra aquellas capas de la población que, si bien están cerca del proletariado por su forma de vida y su situación de clase, no se pueden decidir de una vez a participar en el movimiento revolucionario. El terror revolucionario apunta exclusivamente a los exponentes del sistema de explotación vigente y a los funcionarios del aparato de represión, a los jefes civiles y militares y cabecillas de la contrarrevolución. La concepción de que la opresión no depende de del humor de los que ostentan las máscaras del sistema capitalista, sino de las mismas leyes que presiden esta formación social, es verdadera, sí, pero solo representa una verdad a medias. Este sistema se encarna en personas, hace de estas sus órganos. Dichas personas se identifican incluso personalmente con su función en el aparato represivo, convirtiéndose así en enemigos del pueblo. El sistema opera y actúa por medio de estos enemigos del proletariado. Si se quiere destruir al sistema, hay que dejar fuera de combate a sus órganos. No hay otro camino. Los señores se sirven del miedo que suscitan con su terrorismo para mantener dóciles a los proletarios. ¿Qué nos obliga a descartar el que los oprimidos a su vez se sirvan igualmente del miedo que mediante su terror infunden a sus enemigos para liberarse por fin a sí mismos? Així, aquesta nova secció d'Onda Libre, Afers Interiors, ens explicarà quines són, com es reparteix institucionalment el poder en l'estat capitalista, posant-li noms i cognoms, quins departaments són concretament els que administren el poder en l'estat capitalista, també assenyalant amb noms i cognoms quines són les 200 i escaig famílies que controlen aquest país i com aquestes encara mediatitzen l'explotació que exerceix en la perifèria del sistema capitalista, que és l'estat espanyol, el capital forani, en connivència amb aquestes burgesies locals. Aquest és l'objectiu pedagògic, didàctic, de contrainformació real que vol vestir aquest nou espai que començarem, que endegarem la setmana que ve aquí al nostre programa, que es dirà Afers Interiors i que tindrà aquesta durada d'uns 15-20 minutets. Bé, doncs amb això anem amb una pauseta musical i començarem l'agenda al programa Onda Libre. La setmana que ve començarem aquest nou espai, Afers Interiors. Libre, recull informatiu, notícies i agenda. Comencem el recull informatiu i d'agenda d'Onda Libre i ho començarem fent referència a una manifestació que es fa en recolzament a la revolució cubana a Madrid el pròxim dia 31 a les 6 de la tarda i que partirà bé. És una manifestació en suport a aquesta revolució cubana davant dels intents de criminalització i agressió que està intentant fer la comunitat de Madrid, governada pel govern del PP, de la senyora Esperanza Aguirre, i que s'emmarquen en aquest intent de la dreta d'aprofitar la festivitat, la celebració de tot l'any d'aquest 50 aniversari de la revolució cubana per atacar la pròpia revolució amb els arguments de la dreta, que són els més reaccionaris i desqualificatoris que hi poden haver. En resposta a això, s'ha escrit un manifest en el qual s'hi han adherit, pues, jo què sé, un munt, quantitat de col·lectius i associacions en defensa i recolzant la revolució cubana, que els podreu consultar a la plana web del Partit Comunista d'Espanya. Bé, el que farem serà llegir aquest manifest de recolzament a la revolució cubana i dir quan i on és el lloc on es farà aquesta manifestació de suport a la revolució cubana. Y digo así al manifest de recolzament. Desde el 1 de enero de 1959, el pueblo cubano comenzaba su andar soberano y revolucionario. Desde los primeros años, el imperialismo norteamericano, que no soportaba tener a 90 millas un pueblo liberado de sus garras, diseñó e implementó una política de hostigamiento, de injerencia y de acoso y derribo utilizando todas las formas posibles. La invasión de Playa Girón en 1961, que supuso la primera derrota del imperialismo en América Latina. En 1962, un bloqueo político, comercial y financiero que Cuba soporta desde hace 49 años. Continuos atentados terroristas tramados desde Miami, que hasta el momento han ocasionado más de 2.500 muertos y más de 3.000 heridos. Incursiones aéreas y marítimas sobre territorio cubano. Una guerra bacteriológica afectando la seguridad alimentaria y la salud pública. Ametrallamiento desde lanchas rápidas. La colocación de bombas en hoteles, en uno de los cuales fue asesinado un turista italiano. Y lugares de ocio asesinando y sembrando el terror. Intentos de asesinato de su presidente Fidel Castro. Durante este periodo, el hostigamiento y el intento de desestabilización interna en la isla vienen siendo una constante por parte de las distintas administraciones norteamericanas, reclutando y financiando a personas nacidas en Cuba que actúan como asalariados al servicio de esa política contra la nación cubana. Esa política injerencista y asesina viene avalada por distintas leyes norteamericanas de carácter coercitivo y criminal, como la ley Torricelli, la Helms-Burton o el plan Bush para la recolonización de Cuba, que buscan la asfixia económica y el aislamiento de Cuba, llevar el hambre y la desesperación y acabar con la revolución. Reconocidos terroristas como Posada Carriles, responsable junto con otros conocidos terroristas de la voladura del avión de Cubana de Aviación en la que perdieron la vida 76 personas, está protegido y amparado viviendo en libertad en Miami, gozando de total impunidad, mientras permanecen en cárceles norteamericanas 5 cubanos por haber luchado contra el terrorismo. Sin embargo, Cuba ha sabido enfrentar todos estos hostigamientos criminales y acaba de cumplir 50 años de revolución. A lo largo de estos años, ninguno de los distintos gobiernos norteamericanos ha cumplido las 16 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el bloqueo político, comercial, y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, que le ha costado al pueblo cubano más de 93.000 millones de dólares y cuya última votación arrojó la cifra de 185 países a favor del levantamiento del mismo. Distintos órganos internacionales como el NUT, la FAO, UNICEF, entre otros, sitúan a Cuba en el índice alto de desarrollo humano junto a países desarrollados. Confirman que Cuba es un país que ha erradicado la desnutrición infantil, que la tasa de esperanza de vida es una de las más altas y que la tasa de mortandad y mortalidad infantil las más bajas. Sitúan a Cuba como país que ya alcanzó los objetivos del milenio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, buque insignia anticubano del Partido Popular, con excelentes relaciones con las organizaciones contrarrevolucionarias que desde Miami atentan contra Cuba con una rancia práctica injerencista y nostálgica de la política colonizadora, no soporta que la revolución cubana cumpla 50 años con plena salud y mayor dignidad. Denunciamos aquí que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, emplea dinero público del Fondo de Cooperación para subvencionar organizaciones de extrema derecha, injerencistas y desestabilizadoras, como es el caso de la Fundación Hispano-Cubana, de la Fundación Hispano-Cubana, grupo anticubano vinculado a la Fundación Nacional Cubano-Americana con sede en Miami. Y sirvan de ejemplo una serie de cifras de euros, de miles de euros que son movidos hacia estas cuentas y como en 2007 Esperanza Aguirre otorgó el premio de la tolerancia al cubano Carlos Alberto Montaner, agente de la CIA y connotado terrorista desde su más temprana edad. En 2004 Esperanza Aguirre se desplazó a Miami para recibir un premio de la Fundación Hispano-Cubana, mientras año tras año niega las subvenciones a la Asociación 11M Afectados del Terrorismo. También denunciamos aquí que mientras financia este tipo de asuntos alejados de los intereses de los madrileños, está privatizando los servicios públicos más básicos como la sanidad y el agua, recorta presupuesto para la escuela pública favoreciendo el sector privado, reduce notablemente la financiación a las universidades públicas. En recientes declaraciones calificó al Che de canalla. Queremos decirle que el Che entró en la historia de los pueblos como un libertador, que su lucha por los oprimidos está presente en cada batalla y que el Che, muy a su pesar, vive. En sus declaraciones y en la de los medios de comunicación, la descalificación y el insulto a las autoridades de Cuba, a su presidente, a sus cargos electos y a los 11 millones de cubanos es la tónica general, queriendo presentar a Cuba como una dictadura. El Comité de Dirección del PP de Madrid acordó apoyar la concentración convocada para el 1 de febrero por miembros de la contrarrevolución radicados en Madrid, según lo anunció en rueda de prensa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Queremos decirle a Esperanza Aguirre y al Partido Popular que Cuba no está sola, que con Cuba otro mundo está siendo ya posible, que Cuba es un país soberano e independiente y es su pueblo a quien le toca dirigir su destino. Que Cuba seguirá avanzando a pesar de todos los obstáculos impuestos en el disfrute de su libertad e independencia, profundizando en los objetivos que sustentan la revolución: justicia social, equidad y solidaridad. Que Cuba es referente de solidaridad internacionalista para con otros pueblos del tercer mundo, aportando sus profesionales de la salud y de la educación y técnicos de otras diversas ramas, ayudando a esas naciones en su nueva andadura de independencia y soberanía, como es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Paraguay. Que seguiremos denunciando los vínculos de Esperanza Aguirre y del Partido Popular con organizaciones de extrema derecha y anticubanas y el empleo de dinero público de todos los madrileños para su financiación mientras privatiza los servicios públicos más básicos de todos los madrileños. ¡Vivan los 50 años de la Revolución Cubana por el respeto a la soberanía de Cuba a por otros 50 años de revolución! Suport a la revolució cubana aquest pròxim dia 31 a les 6 de la tarda a Madrid, que parteix des de la Groleta de Bilbao fins al final, que és el carrer Gènova, on té seu el PP. Doncs bé, hem llegit aquest manifest i aquesta pròxima convocatòria de manifestació a Madrid en contra d'aquests intents per part de la dreta, d'Esperanza Aguirre, del PP, d'intentar criminalitzar la revolució cubana, obviant el que té de far, el que té de llum que il·lumina els processos d'emancipació a Amèrica Llatina i el que té fins i tot d'assolir dels logros que ha aconseguit la revolució cubana dins del propi país. Doncs bé, continuem amb una altra informació que volem donar a la gent d'avui i que té a veure amb la persecució que està patint ara mateix l'esquerra abertzale. Aquest divendres 23 es van produir la detenció de diverses persones que es volien presentar a una candidatura per l'esquerra independentista, per l'esquerra abertzale, al País Basc, i la criminalització de la nova marca electoral de l'esquerra independentista, el que és una volta més de rosca per part de l'estat feixista espanyol en la criminalització de les dissidències i dels moviments d'alliberament nacional a l'estat espanyol. El que fem és llegir un article que està recollit al blog del Socor Roig Internacional, que diu així: persecución a la izquierda abertzale, la policía española detiene a 8 militantes independentistas vascos por querer presentarse a las elecciones. 300 policías armados tomaron en la madrugada d'ayer, això és una notícia pujada, el dia 24, 17-24, per tant, és a la matinada entre el 22-23 de gener. En la madrugada de ayer, varios puntos de Euskal Herria para proceder a la detención de 8 personas y efectuar casi una veintena de registros de domicilios particulares y otros locales con el fin, según afirmó el juez Baltasar Garzón, de encontrar elementos que permitan a la Audiencia Nacional impedir que la izquierda abertzale pueda presentarse a las elecciones. El Ministerio del Interior español y Baltasar Garzón volvieron a protagonizar en la madrugada de ayer otra de sus espectaculares operaciones. 300 policías a sus órdenes procedieron a la detención de Amparo Láseras, Agurzane Solarberrieta, Odey Egaña, Eli Zubiaga, Iker Rodrigo y Manol Nieto, Iñaki Olalde y Arantxa Urcaregui. Además, registraron también de madrugada los domicilios particulares de varios conocidos militantes independentistas, procediendo a llevarse documentación y ordenadores. Todos los detenidos se encuentran incomunicados y, según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez no les tomará declaración hasta el domingo. El Ministerio del Interior intentó presentar la operación policial como un intento de impedir que Batasuna se reproduzca. El titular de la cartera, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó a los detenidos de colaboradores de ETA directamente y sin que medie sentencia judicial. Bien, estos son los métodos del Ministerio de Interior. Y subrayó que son los sustitutos de la Mesa Nacional de Batasuna desarticulada el año pasado en Segura. Sin embargo, la abogada Arantxa Zulueta, que estuvo presente en uno de los registros acompañando a Baltasar Garzón, aseguró a la emisora Info7 que el juez le había manifestado que la operación pretendía buscar elementos para que la marca electoral de la izquierda abertzale, D3M, las siglas leídas en castellano, no pueda concurrir a las próximas elecciones autonómicas. Diversos medios de información habían señalado en días anteriores que esta podía ser una de las opciones del gobierno español, e incluso el candidato del Partido Socialista de Euskadi, Alendakari Patxi López, no tuvo empacho en afirmar ante los medios que la actuación policial buscaría evitar que haya en las próximas elecciones una tapadera de una banda terrorista. Toma ya. La identidad de las personas detenidas y de las que padecieron los registros nocturnos llevan a pensar, sin lugar a dudas, que la policía perseguía la búsqueda de información relacionada con DM3M y Askatasuna. En Vizcaya fueron detenidas también la profesora de la Universidad Vasca, Arantxa Urcaregui, en Bilbo, Eli Zubiaga, en Algorta, Iker Rodrigo, en Romo, pero arrestado Lekeito, e Imanol Nieto, en Sestao. En Áraba, la policía se llevó a la representante de la plataforma de 3M Amparo Las Heras, en Gasteiz, y al veterano militante independentista Iñaki Olalde, en Agurain. Bien, sigue relatando dónde fueron detenidos cada uno de los independentistas vascos y dice, y en todos los casos las detenciones se produjeron a partir de las 2 de madrugada y la policía registró sus domicilios durante varias horas. Además también inspeccionaron las viviendas de Tasio Erquicia y Joshara Echevarría en Vizcaya. Ya como un poco pues de pasada, ¿no? La de la concejala de Hondarribia, Miren Lergoburu. Por cierto, entrevista en el blog del programa a la Miren Lergoburu cuando va hasta aquí fent la commemoració de l'aniversari de l'estat a mans de l'estat feixista espanyol dels dos independentistes bascos Santi Bruar i Josi Muguruza. Va venir la Miren Lergoburu aquí al Cat de Gràcia i tenim una entrevista que li van fer al programa, doncs diu que la concejala de Hondarribia, Miren Lergoburu, també va patir l'escorcollament per part de les forces de repressió de l'Estat, i diu, continua la notícia, i dos cases del promotor de 3M en Áraba, Fernando Antía, al que le echaron la puerta abajo en una de ellas. En Nafarroa, la policía irrumpió además en los domicilios de la concejala independentista de Iruñea, Marine Puello, y del también edil en Uarte, Xanti Quiroga. El operativo incluyó también los registros de la sede de Gasteiz Izan, donde trasladaron como testigo a Amparo Las Heras, y la sede y un almacén de Herri Aurrera en Bilbo, donde estuvo Arantxa Urcaregui. En Usurbil, la policía entró en un local utilizado por diversos grupos del municipio y que el ministerio atribuyó a AEK, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, y allí llevaron a Odel Egaña. Bien, inmediatamente, por supuesto, se produjeron las movilizaciones de protesta pertinentes y, evidentemente, la respuesta por parte de la policía con cargas en varias localidades. La operación policial de ayer contra el independentismo vasco dio lugar a movilizaciones de protestas en diversas localidades, sobre todo en las que los detenidos tienen algún tipo de vinculación. Los primeros actos de protesta se llevaron a cabo en la misma mañana de las detenciones. En concreto, en Bayona, la policía francesa impidió que un grupo de representantes de la izquierda abertzale se concentrase al mediodía ante el consulado español e impidió además que los medios de comunicación pudieran realizar su trabajo. Nada más desplegar una pancarta, los policías que vigilan el consulado se dirigieron hacia ellos e intentaron arrebatársela de forma violenta, expulsándoles seguidamente del lugar. A un cámara de televisión le impidieron tomar imágenes en dos ocasiones, lo que generó la protesta de periodistas de otros medios de comunicación que se encontraban cubriendo este acto. Por otro lado, en el campus de Leioa se concentraron unas 200 personas tras una pancarta con el lema Arantxa eta besteak askatu, respondiendo así a la convocatoria conjunta realizada por LAP y EILAS para mostrar su solidaridad y apoyo a Arantxa Urcaregui, profesora de la Universidad Politécnica de la Universidad del País Vasco. También se produjo una carga en Lekeitio. Por la tarde-noche se sucedieron las manifestaciones de protesta, que en algunos casos fueron reprimidas por la policía. Y este fue el caso de Lekeitio, donde la Ertzaintza cargó contra más de un centenar de vecinos. Y en Laudio, unos 300 alumnos y profesores paralizaron su actividad académica y se concentraron entre las 11 y las 12:30 para denunciar la detención de Iñaki Olalde, profesor de la Ikastola de la localidad. En Bilbo, a su vez, se manifestaron varios cientos de personas, al igual que en Gasteiz y en Sestao, mientras que, tanto en Erandio como en Laudio, unas 350 vecinos salieron a la calle. En cerca de un centenar de pueblos de toda Euskal Herria se han llevado a cabo actos de protesta contra tan brutal represión. Bé, aquesta notícia l'hem extret del blog del Socor Roig Internacional, que al seu cop l'han extret del Gara, elaborant-la de forma pròpia. Bé, no voldríem acomiadar el programa sense anunciar dos actes més en el poc menys d'un minut que ens queda. Per aquest 25 de gener, o sigui avui mateix, hi ha una casolada de suport a les persones treballadores i usuàries dels centres mèdics que practiquen l'avortament. Aquest diumenge 25 de gener, a les 8 hores, al carrer Viladomat 158, aquesta concentració en defensa del dret al propi cos i per l'avortament lliure i gratuït. També dir un altre acte. A veure, ara el trobem, un segonet, darrer. A veure, a la Casa Palestina, el pròxim 31 de gener de 2009, a les 18:30 hores, a la Casa Palestina, que està al carrer Leopoldo Alas, número 12 de Gràcia, al metro Fontana. Hi ha un acte de solidaritat amb el poble palestí, on intervindran Fayed Wahdawi, membre del Front Popular d'Alliberament de Palestina, un altre membre de la comunitat palestina a Catalunya, i l'Àlex Fuentes, com a historiador, parlaran. Doncs això, el pròxim 31 de gener a les 18:30 a la Casa Palestina, aquest acte de solidaritat amb el poble palestí, amb les intervencions que hem dit. I res més, ja ho tenim que deixar perquè ja se'ns ha tirat a sobre l'hora de finalització del programa. Doncs que passeu molt bona setmana. I salut a tots i a totes. Ens trobem la setmana que ve aquí al vostre programa Onda Libre, que s'emet a Contrabanda FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, aquesta ràdio lliure i autogestionada que podeu seguir escoltant. Fins la setmana que ve.